Welkom iedereen bij IT-Bende 138 van 20 januari 2012. In de Volkshagen, veel ruis. Ja, ben ik niet te horen. Ja, met heel veel ruis. Maar nu weer. Nee, gaan we deze eruit knippen. Nee, ik vind het wel een mooie introductie van een bende. Luc Zala en Bart van Klaveren. We bellen ook nog straks Bas De Lange over ongeveer een kwartier in verband met Google die OpenStreetMaps vandaliseert enzovoort. Dan is natuurlijk Bas een enthousiasteling, maar niet de woordvoerder van OpenStreetMaps. Maar we kunnen in ieder geval daar even over hebben. Cor hebben we in de box nu hangen. Die kwam even binnenwaaien. Oh, die kwam binnenwaaien in de storm. Volgens mij ben ik er nog steeds, of niet? Ja, je bent. Ja. Ja, is de geluidskwaliteit nu wel goed? Ja, nee, het is goed, het is maar het begon met een soort storm. Net alsof je even buiten ging staan of zo. Het is mooi. Wij zagen dat er morgen een soort testingdagen zijn voor LibreOffice enzovoort. En ik begreep dat er ander nieuws was over LibreOffice. Dus sowieso nuttig om even bij te praten over de Document Foundation en LibreOffice. Ja, maar laten we even beginnen jongens met SOPA. Want dat is toch eigenlijk het grote nieuws de afgelopen dagen. Laten we met Cor beginnen. Laten we met Cor beginnen. Dan kan Cor afhaken als hij denkt SOPA is... Nou, wat mij interesseert is hoe een beweging als LibreOffice, die in feite ook zegt dat een bepaald stukje software, office software, vrij moet zijn voor iedereen en dat je daar niet voor moet betalen. Ja. Er zijn natuurlijk allerlei kwesties geweest van wie dat LibreOffice was en dat... Of je daarin moet schrijven of zo. Als je daar iets fout schrijft over of iets een document publiceert... Nee, dat is weer vrijheid van mening uit. Maar is het verspreiden van software, applicaties, ja, zou dat iets geweest zijn wat rond die SOPA ook problemen zou gaan opleveren? Nee, dat niet. Maar de mensen die, wanneer was het, 3 dagen geleden de LibreOffice website hebben bezocht, zagen dat die ook black was. Hm? Wij deden mee aan de blackout. En dat is omdat in de details van die SOPA en die, wat was het? HIPAA. Pippa, daar zitten regelingen en gevaren in die voor een open source community, een open source gemeenschap, wat natuurlijk de Document Foundation is, waar grote gevaren in zitten. Voor allerlei mensen die zich gewoon op het internet, die actief zijn met het uitwisselen van informatie en het bijhouden van archieven enzovoorts. Mm-hmm. De Document Foundation die steunt natuurlijk die activiteit tegen die potentiële wetgeving steunt de Document Foundation van harte. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld we willen steeds meer onze privacy beschermen. Dus je zou kunnen zeggen dat je als normale Office applicatie ook een versleuteling, een encryption zou gebruiken. Ja, dat, ik weet niet of dat onderdeel is van OpenOffice. Nou, dan loop je daar dus tegen die SOPA aan eigenlijk. Want eigenlijk geeft met die SOPA de Amerikaanse regering zichzelf het recht om overal te gaan zitten snuffelen of jij de auteurswet hebt overtreden. Niet. Nou, het versturen van versleutelde berichten zou al kunnen worden opgevat van nou, daar gaan we ook eens kijken. Hè? Met die wet hebben wij het recht om eens even in jouw versleutelde privé brieven te gaan zitten kijken. Nou, dat soort... dingen, dat het werkt allemaal door. En het is heel fundamenteel, denk ik. OpenOffice was een beweging die dus eigenlijk zei van... Nou, in het kader van open source, we hebben een office pakket en dat is net zo goed. Of dat nou net zo goed, maar goed, dat is vergelijkbaar met andere office pakketten. Dus jongens, ga dat gebruiken. En nu ga je dus voelen, ja, misschien is dat niet, dat klopt dat niet helemaal. Ja. Inderdaad, dat soort risico's zit eraan. Dat je met vage redenen, in ieder geval niet met duidelijke redenen die een publiek belang dienen, dat je als organisatie, als project of als individu dat in een project werkt, aangepakt kunt worden, vervolgd kunt worden, dat je spullen in beslag genomen kunnen worden, zonder dat daar een deugdelijke rechtelijke toetsing aan ten grondslag ligt. Dus het is echt, zoals die wet er nu ligt in ontwerp, is echt dramatisch. Nou, des te verheugder ben ik dat je ziet dat de enorme actie, die activiteit en ook alle uitleg eromheen tot gevolg heeft dat er een behoorlijke verschuiving is in de Senaat rondom het beoordelen. Ja, de laatste berichten zijn dat het wordt uitgesteld. Ja, nou ja. Ja. Okay, laten ze het gelijk afstemmen. Ja, nou, nee, de laatste berichten zijn inderdaad dat een hoop senatoren hun ondersteuning hebben teruggetrokken. Ja. En er wordt binnenkort al, volgens mij in februari alweer, is er een volgende stemronde. En er gaat natuurlijk een allemaal aangepast worden. Ja. Dus het gaat allemaal nog steeds redelijk vlot. Maar we moeten even kijken wat er van overblijft van die wet. Ja. Want zoals die er nu uit ligt voor staat, is het natuurlijk uitermate slecht voor zowel de economie als voor vrijheid, als voor stabiliteit, als voor een heleboel andere dingen. Ja. Ja, we kunnen toch ook de Amerikanen afstoten? We maken gewoon Eurazië. Hoe heet het in 1984? Nee, dat werkt dus niet, hè? Dat is een globaal netwerk. Ja. Ja, helaas. Nee, het is... Kijk, in het verband, denk je nou dat zo'n actie, nu staan de kranten er vol van, hoop ik morgen, dat we allemaal gaan lezen van hoe belangrijk dit eigenlijk was. Denk je nou dat de hele open software beweging, open source, waarvan LibreOffice en OpenOffice en SunOffice, wat je het maar noemde, daarvan gaat profiteren? Nee. Het zal bij een kleine groep mensen die zich er wat verder in verdiepen, die al een beetje achtergrond hebben, heeft zoiets natuurlijk wel tot effect dat ze wat linkjes gaan leggen en die stappen zetten. Maar ik zie dat deze ene actie nog niet tot gevolg hebben dat een hele grote bulk mensen ineens dat ziet van maar dan moeten we dus iets met vrije software. Nee. Het zou mooi zijn als zo'n enkele actie dat bewustzijn in één keer wakker maakt. Maar daar gaat wat meer tijd overheen, schat ik. Ja. Nou, ik heb OpenOffice nooit gebruikt. Maar ik heb een computer, daar zit geen... daar is de cd-speler kapot. Mm-hmm. Dus tijd toen dat je LibreOffice downloadt. Nou, dat heb ik dus gedaan. Nou ja, of OpenOffice weet ik wat ik binnengehaald heb. Maar LibreOffice moet je nu hebben natuurlijk. Oké, nou goed. Ik heb dat binnengehaald. Want ik kon op geen andere manier een woordprocessing. En toen merkte ik eigenlijk, en dat is natuurlijk schandalig voor een journalist, maar dat het eigenlijk helemaal hetzelfde is. Het doet dezelfde dingen. En al die hele geniepige trucjes, heel erg diep in Word of zo, die ik toch niet gebruikte, die heb ik ook niet gemist. Nee. Ja. Ja, klopt. Ja, dat zie je ook in de praktijk als mensen overschakelen. Dat, ja, een paar dingen moet je natuurlijk in de smiezen houden met bestandsuitwisseling. Maar het merendeel is gewoon geen enkel punt. Alleen natuurlijk op het moment dat je met een grote organisatie of in de professionele omgeving overstapt. Dan is het hartstikke fijn dat 80% of 90% vanzelf gaat. Maar je moet natuurlijk ook zorgen dat die laatste 10% goed gaat. Mm-hmm. En dat kun je nooit veronachtzamen door te zeggen, gut, het lijkt wel hetzelfde, dus we doen het even. Dan maak je een fout. Ja. Maar het is natuurlijk altijd bij OpenOffice destijds en bij LibreOffice nu heel sterk de bedoeling geweest om het overstappen te faciliteren. Om het mensen makkelijk te maken om te zeggen, gut, wij willen van die vendor lock-in af. Uh-huh. Wij willen een stuk vrije software waar we voordelen mee hebben, dat we vrij kunnen kiezen welk platform we gebruiken. Dat we makkelijk kunnen uitwisselen met andere bestandsformaten. Dat we niet gebonden zijn aan verplichte upgrades en whatever. Die vrijheid die wil je mogelijk maken, maar dan moet je ook die overstappen niet te groot maken. En nou ja, daar is bij OpenOffice altijd goed op gelet en bij LibreOffice ook. Heel leuk van LibreOffice, als ik maar gelijk door mag gaan. Ja, promoten. Ja. gewoon leuke dingen vertellen. Wat bij LibreOffice heel goed is en de Document Foundation, die hebben heel erg ingezet. We zetten dus, want ik ben daar deel van uit, we zetten heel erg in op het groot maken van de community. Mm-hmm. Het Open Office, dat was heel goed werk van Sun. Bij de Document Foundation zie je dat er gewoon overheden zijn, regio's, instellingen, grote bedrijven die zeggen van wij vinden een stukje verbetering, bijvoorbeeld van de uitwisseling met het DocX formaat van Microsoft, vinden wij belangrijk. Mm-hmm. En dat die dan zeggen, nou, daar maken we een project van. En wij zorgen dat dat bij de Document Foundation, bij LibreOffice terechtkomt. Dat soort samenwerking. Dat wordt is er ook geld neergelegd dan vanuit bedrijven van, hé, mannen, hier heb je een zak, ga eens even in mijn programmeerder fulltime opzetten of zo? En... Dat gebeurt. We stimuleren eigenlijk meer dat die bedrijven zelf een programmeur of wat inhuren. Hetzij voor een project, zo onbeperkt. En dat die op die manier gewoon deel uit gaan maken van het team. Want de Document Foundation zelf, die huurt geen ontwikkelaars in. Je hebt geen centjes om dat te doen. Dat is geen, nee, de Document Foundation, dat is geen commerciële bezigheid. De Document Foundation wil dat niet doen. Die wil zelf geen ontwikkelaars inhuren. Tenzij je natuurlijk op een gegeven moment een enorm ander businessmodel zou krijgen. Nee, maar de Document Foundation is de paraplu waaronder iedereen samenwerkt. En dat is de kracht van open source. Net als bij de Linux Foundation. Er zijn ook heel veel bedrijven die daaronder samenwerken. Nou, bij de Document Foundation, dan zie je dat bedrijven die daar belang bij hebben, overheden, Zuid-Duitsland, Zwitserland, is een hele groep overheden die zegt van, nou, wij willen dat project steunen, daar hebben wij zelf belang bij. En dat kan onder de paraplu van de Document Foundation. Nou, datzelfde zien we ontstaan in Spanje, waar binnenkort een aankondiging van komt. En nog wat landen dat je ziet van, oké, mensen gaan meedoen. Dat is leuk. Super. En dat is open source, dat is groei en dat is samenwerking. Ik begreep dat er morgen een testdag is of zo. Waarom is dat op een bepaalde dag? En wat moet ik doen wat moet ik dan doen als ik wil testen? Nou, als je wilt testen, dan moet je de nieuwste, ja, laten we zeggen, de nieuwste proefversie downloaden. Mm-hmm. En dan kun je op de wiki van de Document Foundation. Maar je kunt eigenlijk het makkelijkst via LibreOffice.org. Als je gewoon www.LibreOffice.org, dan staat op de website staat een banner bovenin. En als je daarop klikt, dan kom je op een wikipagina met allemaal informatie. Waarom we dat doen? Er wordt ontzettend veel nieuwe versies komen er steeds uit. Elke maand is er wel een update. Maar over een maand ongeveer is er weer een nieuwe hoofdversie met allerlei nieuwe functies. Dus we willen dat heel goed getest wordt. Mm-hmm. Dus we in die nieuwe versie eindelijk van Java af? Nee. Wanneer wordt die koppeling nou eens verwijderd? Want ik weet dat een hoop bedrijven daar nogal ongelukkig van worden. Omdat Java lastig steeds bij te werken is. Er komen heel veel nieuwe versies vanuit. Er zijn ook heel veel beveiligingsproblemen mee. Ja, dus als jij met zo'n Office pakket afhankelijk bent van Java, waar een heleboel bedrijven niet zo gelukkig van worden, dan denk ik dat het belangrijk is dat je dat eruit gooit. En voor zover ik weet, werkt het grootste gedeelte al zonder Java. Ja, dat is juist. Het overgrote deel dat werkt zonder Java. Er wordt wel aan gewerkt hoor. Er is een aantal assistenten, dus functieassistenten voor bepaalde handelingen die met Java werkt of werkte. Nou, daar is iemand mee bezig om dat om te bouwen. Er zit een Java database als. Om te bouwen van Java naar Java of naar naar C++. Oké. Okay. Dus een aantal van die dingen wordt echt omgebouwd. Maar. Wat je, behalve dat er nieuwe functies worden gebouwd en dat LibreOffice een community is, zie je ook dat er aan de fundamenten van het Office pakket, dat er langzaamaan dingen verbeteren. Maar je kunt dat niet allemaal in één dag overgooien. Het is wel een punt waar er wordt aan gewerkt. Maar er staat geen schema op, geen planning van volgende maand gooien we dit eruit en dan twee maanden later dat en dan zijn we er over een half jaar van af. Ik denk dat het wordproces... 4.0 zijn we er niet van af? Dat is niet een iets wat op de planning staat of erover gedacht wordt? Nee, er wordt wel over gedacht. Wat je wel ziet is dat een aantal dingen wordt wel heel degelijk voor. Ik bel ondertussen even nog een gast. Sorry. Dus, ik kan de toon niet onderdrukken. Verder, hoor. Ja. Tussen de piepen. Voor de 4.0 wordt wel een aantal dingen heel duidelijk gepland. Mm-hmm. En dan heb je het over dingen die incompatibiliteit in de API veroorzaken. Dat je zegt van goed, je hebt backwards compatibiliteit sleep je al 15 jaar mee of 18 jaar. En op een gegeven moment ja, wil je toch een stap naar modernere interfaces maken of modernere C++ methoden, wat dan ook. Nou, dus daar hebben we voor gezegd, oké, de 4.0 versie, daar gaan we een aantal grote knippen maken. Nou, en misschien lukt het ook om die Java, om die dan er al helemaal of bijna helemaal uit te hebben. Dat zou mooi zijn. Oké, okay, klinkt goed. Ik heb ondertussen Bas naar binnen weten te trekken in de box. We praten over LibreOffice. Bas, goedemorgen. Morgen. Ja, ik wil even naar het grote plaatje. Je zei in Zuid-Duitsland, bijvoorbeeld in Zwitserland. En ja. Er was even sprake van dat ook Amsterdam die kant uit zou gaan en zo. Er zijn overheden die zeggen, wij willen dat. Hè, ja. In Amsterdam is dat argument gebruikt om Microsoft een beter contract af te dwingen. Ja, dat is gewoon onderhandelingstechniek. Dus ze deden al, oh ja, we gaan allemaal naar open source en zo. Maar in Duitsland is dat dus gebeurd. Ja. Als ik zit wel eens te kijken, waarom is software niet gefiscaliseerd? Dat wil zeggen, fiscaliseren is net zoals met de televisie bijvoorbeeld. We hadden in Nederland op een gegeven moment moesten we kijk- en luistergeld betalen. Zeg maar aan een organisatie die daar dan. Het was een soort overheidsorganisatie, maar je zou kunnen zeggen een soort Microsoft. En op een gegeven moment zeiden ze van, nou weet je wat, dat stoppen we in de belastingcenten. En wij betalen de media van de belastingcenten. En daarvoor is geloof ik 0,0% extra meer belasting gevraagd. Mm-hmm. Dat heet fiscaliseren. Je zou je kunnen voorstellen dat software en met name productiviteitssoftware, browsers, dat soort dingen, dat die gefiscaliseerd worden door een overheid. Die zegt, weet je wat, we betalen aan OpenOffice of aan Microsoft een bedrag. Ja? Nou, dat klinkt heel raar en heel vreemd, maar als je nu ziet dat die trend van fiscalisering van de televisierechten wordt in Duitsland, hebben ze nu net besloten om, net zoals in Nederland, iets te doen aan het feit dat iedereen hier kijkgeld moest betalen. En dat hebben ze als volgt gedaan. En dat is interessant. Ze hebben gezegd, als iemand in Duitsland 1 keer kijkgeld heeft betaald, dan mag hij overal televisie kijken. Mm-hmm. Want was het zo dat als je een bed en breakfast had, dan moest je voor ieder toestel moest je dat ook betalen. Mm-hmm. Nou, dat brengt bij mij de gedachte op. Stel dat Microsoft zegt, luister, wij gaan mensen niet voor hun computer, maar gewoon per persoon. Dan krijg je dat Microsoft ID-verhaal natuurlijk, hè, Live ID. Voor ieder persoon. Die verkopen wij dat. Persoonsgebonden. Dus waar die persoon in de wereld ook is. En dan krijg je natuurlijk Office 365 en dat soort dingen. Waar die persoon ook is. Hij heeft recht om die software te gebruiken. Mm-hmm. Ja, dat zou een strategie kunnen zijn. Zou die strategie heel lastig zijn voor zo'n organisatie als Open Office? Oh, sorry, LibreOffice. Ja, OpenOffice is helaas exit. LibreOffice, ja. Of dat heel lastig is, zijn strategie. Kijk, ik denk dat je. Ik denk dat het open, als de overheid, want jullie accepteren die betalingen of die bemoeienis toch niet. Dus uit die overweging zou je dus kunnen concluderen dat als de overheid gaat meebetalen en iedereen aan LibreOffice, dat jullie dat niet accepteren. Nee, natuurlijk gaat LibreOffice dat niet accepteren. Maar kijk wat er gebeurd is in het verleden. Laten we zeggen, in Amerika had je treinen. Ja, op een gegeven moment, of in Europa, heeft de overheid gezegd, nou, wij nemen al die treinen, hè, de Hollandse Spoor nemen we over en we maken de NS. Hè, die is van ons, hè, die gaan we doen. We maken een publieke dienst van. Nu hebben ze 20 jaar geleden gezegd, nee, we gaan dat privatiseren. Maar heel langzaam schuiven we weer terug naar het idee van, nou, dat was toch niet zo'n goede move. Dat zijn publieke diensten, die moet iedereen kunnen gebruiken. Daar kun je mee sturen, daar kun je het milieu mee sturen, weet ik veel wat. Nou goed, in die zin zou je kunnen zeggen dat basis productiviteitssoftware en LibreOffice biedt daar een heel duidelijk pakket in aan, ja, een overheidstaak zou kunnen worden. Hè? Dat dus in het wegstappen van privatisering en dus teruggaan naar overheidstaken, dat de overheid zegt, en dan zou je dat bijvoorbeeld in Zwitserland kunnen zien, die zegt, dan weet je wat, iedere burger, wij vragen van iedere burger heeft recht op Windows 8. Ja, dat is zo. Dan moet Microsoft dus aan de Zwitserse overheid een aanbod doen. Mm-hmm. Zeggen, iedere Zwitser mag dat gebruiken, maar wij willen dan 10 miljoen hebben. Maar dan kan ook Open Office zeggen, wij willen dat in ruil voor support. Ik vind het interessante idee, maar ik denk, het sluit dan natuurlijk toch aan bij het idee van open standaarden, waar overheden wat duidelijker een voeling mee hebben. En dan niet zozeer vanuit het feit dat iedereen heeft recht op een bepaald soort software om ermee te maken. Nee, maar iedereen heeft recht om op een open manier met informatie om te kunnen gaan. Nou, je ziet, en dan heb je het over open standaarden waar beleid voor is en bepaalde dingen voor worden gedaan. Als dat nou eens eerst helemaal goed uit de verf komt. Dan zou... Je zou dat op wereldschaal kunnen zijn. Zijn opa toch op een goede stap bezig als overheid? Jawel, ja. Op papier, hè. Maar, nee. Nee. Nou, wat ik zeg, ik heb die discussie in Amsterdam gevolgd. En daar was heel duidelijk dat de Amsterdamse ICT-bazen dat hele verhaal een beetje oppepte, maar eigenlijk wel met Microsoft wilden. Mm-hmm. Ja. Ja. En daar hebben ze een leukere prijs voor gekregen. Dus... Nou, je ziet, dat is dan weer typisch Nederlands. Maar dat zie je als je kijkt hoe het in Duitsland en in andere landen waarvan ik de ontwikkelingen ken. In Italië en Spanje zie je dat soort dingen. Nou, Spanje misschien wel, maar Italië en Duitsland is dat echt niet zo hoor. Dan wordt dat echt niet gebruikt als spelletjes om een deal met Microsoft af te sluiten. Daar zien de mensen echt zoiets van, open source, dat heeft een kwaliteit op zich. Namelijk, je hebt invloed als gebruikersorganisatie op welke richting het uitgaat. Je kunt aan bijdragen als je wil. Je hebt een stuk besparing in licentiekosten. De vrijheid, de richting die je mee kunt bepalen. En daar worden die voordelen gewoon serieus gewogen. En ja, dat gaat in Nederland ook wel komen. We lopen alleen een beetje achter in Nederland. Dus dat duurt nog even. Ben ik inmiddels aan gewend. Ja, en ik vind idee... Het argument tegen LibreOffice is natuurlijk dat Microsoft zal zeggen, wij investeren meer geld in innovatie en LibreOffice kan alleen maar meelopen. Nou is dat niet helemaal waar, want er zijn genoeg programmeertalen precies. Waarbij je... Het is dus gewoon niet waar wat jij zegt. Nee, oké, maar dat is wel wat gezegd wordt. Ja, okay. Ik hoor van de jeugd om me heen, die ik gewoon LibreOffice op hun computers installeer, dat Word-versie of de Writer-versie echt geweldig is. Maar dat bijvoorbeeld dan PowerPoint bagger in het kwadraat is. Dus ja. Dat is dan de algemene trend van de jeugd. Die ik, de basisschooljeugd die je LibreOffice voor hun neus krijgt, die wil dan toch nog PowerPoint van Microsoft hebben. Ja, ja. Dat is interessant. Ja, ik weet hoe daarmee wordt omgegaan en ik weet ook waarom ze dat vinden. Ja, ja, dat is een bepaald gebruik wat bij jeugd heel erg populair is. Mm-hmm. En even wat duidelijk, is dat het gebruik van multimedia bijvoorbeeld of zo? Nee, maar dat is gewoon zoiets. Je zet er een woord in en dat laat je 36 rondjes draaien in 15 kleuren terwijl het woord verschijnt op het scherm. Dat doet Microsoft. En dat gaat in LibreOffice Impress gaat dat nou matigjes. Maar je kunt op een uitstekende en een hele goede manier presentaties me geven. Maar als je heel erg gaat focussen op bepaalde... Ja, op stuiterende, flitsende dingen. Nee, dat gaat maar niet. Maar daar zou je dus kunnen zeggen dat de vorm en de inhoud een beetje uit elkaar lopen. En dat voor... Ik snap wel, dat is voor jeugd is dat leuk. Maar daar kan Microsoft mee, daar scoort Microsoft dus steeds office pakketten mee. Nou, daar hebben wij dus een marketinguitdaging. Hoi, Bas. Als ik even mag inbreken, wat ik me dan afvraag, is dat omdat de jeugd PowerPoint gewend is? Of is het zeg maar ook echt een beperking van... Ik denk dat het een beperking is en de manier van werken. Ik denk dat Microsoft toch geïnvesteerd heeft in dat een user die nog nooit PowerPoint heeft gedaan meteen een mooie presentatie eruit ramt. En in Impress moet je toch wel even iets dieper je erin verdiepen voordat je een mooie presentatie eruit ramt. Dat is ook mijn eigen ervaring. Ja, dat scheelt. Ja, oké, maar laat ik zeggen, dat heeft dus niet zozeer met de gewenning te maken. Nee, want de Word hoeft eigenlijk niet meer, zal ik maar zeggen. LibreOffice Writer is gewoon wordt eigenlijk zo wat beter gewaardeerd. Dus het ligt toch aan dat, of dat eigenlijk komt het gewoon om neer dat de Impress de hoofdfocus moet worden van LibreOffice. Ja. Ik geef hem door. Nee, wat leuk is, sinds anderhalf jaar wordt er bij de Documents Foundation, LibreOffice ontwikkelaars, die zijn gigantisch bezig met het opschonen en verbeteren van de code die eronder zit. Want de codebasis, er zitten stukjes van 15 of 20 jaar geleden. Nou, en er komt er van allerlei dingen boven die verbeteringen hebben En die gaan ook verbeteringen hebben in de prestaties, in de snelheid, in de visuele prestaties. En dat is inderdaad nu, als je heel gekke effecten doet, dan hangt het heel erg af van je besturingssysteem of alles helemaal fijn is getuned, bla bla bla bla. Of dat wel of niet soepel loopt. Nou, en bij PowerPoint op Windows, dan loopt dat altijd fijn. En op het moment dat LibreOffice in dat opzicht makkelijker en beter wordt, dan heb je dan win je een heel stuk. Dus ja absoluut eens. Dat is bekend. En wij zeggen altijd patches much appreciated. Mensen die de lol... En dat kunnen ook hele simpele patches zijn. Hè? Er zijn heel veel mensen die bepaalde lol hebben in het verbeteren van een stukje bepaalde prestaties. Of die verstand hebben van een koppeling met dit. Of van het bouwen of zo. En heel veel mensen die stappen dan af en toe eens in. Met eens per maand of eens in de zoveel weken. Dat ze een stukje code oppikken. Een bepaalde issue. En daar een verbetering voor inleveren. Dus dat kan allemaal. Okay. Maar absoluut eens... Aan de andere kant, wat ik ook wel denk, op het moment dat je een leuke instappen zou hebben voor de jeugd, zij op YouTube, hoe dan ook, vergut. Zo maak je een leuke presentatie in Impress en je levert er een schabloon bij. Er zitten al leukere schablonen bij dan 3 jaar geleden. Hè? Maar als je dat op een of andere manier leuk aankleedt voor de jeugd, ik denk dat dat dan ook nog wel helpt. Hè? Zou kunnen, maar inderdaad, daar zit nog wat, is wat ontwikkeling nodig. Ja. Nou, ik denk dat we... Nou, dat... Ach, die jeugd die is toch zo druk met Facebook. Nou ja, denk ik. Maar dat valt er een template in dan. Ja, maar dat voor de jeugd dus het maken van een product... steeds minder belangrijk wordt het proces. Als je aan kinderen vraagt, wat heb je nou de hele dag gedaan? Dan zeg je, ja, op Facebook met die en die. Hartstikke interessant en leuk. Dat ervarings... die proces. En dan vraag je, heb je een stuk geschreven? Heb je een artikel geschreven? Nee, dat doen we niet. Heb je een website? Nee. ze hebben vreselijk veel op Facebook staan. Prachtige plaatjes en foto's. Ja. Weten ook dat het op een goede dag verdwijnt. Ja. Al is het maar omdat ze doodgaan. Hè? Dat, hebben we net gehoord dat je dat dan nu kunt regelen. Dat als je dood bent, dat je Facebookpagina verdwijnt. Maar die kinderen, of die jeugd, ik zie dat ze heel erg procesgericht zijn en dat product niet meer zo telt. Terwijl eigenlijk LibreOffice en OpenOffice, maar alle productiviteitssoftware, natuurlijk gericht is op het maken van iets. Ja, allemaal heel ouderwets iets maken. Goed, kunnen we naar het volgende open source item waar je dingen in kan maken, de OpenStreetMap. Ja. Daarvoor had ik Bas heel even uitgenodigd, want de OpenStreetMaps was in het nieuws. Omdat Google vanuit India wijzigingen aan het aanbrengen is, of eigenlijk OpenStreetMaps aan het verkloten is, begreep ik. Wat hebben jullie daar vaker als organisatie last van? Ja, Bas is trouwens niet de officiële woordvoerder voor Nederland van OpenStreetMaps. Even voor de luisteraars. Ja, ik zal even kort introduceren. Ik organiseer GeoFusion Day. Dat heb ik ook laatst in december gedaan. Mm-hmm. Ik ben wel actief binnen OpenStreetMap Nederland, maar ik ben niet woordvoerder of zoiets. Dus dat om daar geen misverstanden over te maken. Mm-hmm. Nou, kijk... laat ik zeggen, OpenStreetMap vandalisme, zoals dat dan wordt genoemd, dat komt natuurlijk wel vaker voor. En ja goed, je hebt ook verschillende vormen in. Kijk, er is bijvoorbeeld een paar jaar geleden, toen was er iemand in Letland of zo, althans, laat ik zeggen, iemand had toen ineens in één klap heel Letland of Litouwen geüpload. En dat is natuurlijk wel een beetje verdacht, zeg maar, dat één individu, dat die in zijn eentje eventjes heel Litouwen heeft gemapt, mm-hmm. met zijn eigen GPS. En dat is zeg maar een bekend voorbeeld en dat is toen ook vanuit het OpenStreetMap-bestuur teruggedraaid, die upload. Maar ja, dit soort dingen gebeuren natuurlijk wel vaker en het is natuurlijk nu wel interessant dat het vanaf een Google-adres is gebeurd. Mm-hmm. Maar ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat, kijk, er zijn 500.000 mensen die bijdragen aan OpenStreetMap. Ik bedoel, ja, daar zitten ongetwijfeld ook mensen van... Of tenminste, daar zitten ongetwijfeld nu dan ook mensen bij die vanaf een Google-netwerkadres dat doen. Mm-hmm. En kijk, het is een beetje de vraag of dit nou, zeg maar... Of die opzet is of niet. Achter... Ja, precies. Kijk, het kan natuurlijk best zijn dat daar een of andere overactieve Indiër een beetje heeft lopen rommelen, weet je wel. Dus dat ja, Ik zou het ook heel raar vinden hoor, als Google dit expres daar zou doen. Dat zou ik echt een ongelooflijk wanhopige mislukte actie vinden, zeg maar. Ja, want Google is natuurlijk, Google Maps is heel groot. Er een dreiging vanuit? Want er is dus nu een dreiging, lijkt mij, als ik nou even terugkeer naar wat ik bij de jeugd heb gezien, is er een dreiging van LibreOffice voor de tekstverwerking voor Microsoft. Is er ook een dreiging van OpenStreetMaps voor maps.google.com? Jazeker. OpenStreetMap is op heel veel. Het hangt een beetje vanaf welk land en zo. Hè. Maar de hoeveelheid gegevens die er beschikbaar zijn in OpenStreetMap, dat is enorm. Dat mag ik echt wel zeggen. Mm-hmm. Er is laatst ook weer. Heeft het Nederlandse kadaster alle gegevens van gebouwen en gewoon al hun basisgegevens vrijgegeven onder een open licentie. Zo'n open content licentie, waarbij alleen naamsvermelding verplicht is. Ja, over een tijdje zul je zien dat dus allemaal verwerkt wordt in de OpenStreetMap kaart. Mm-hmm. Ik moet trouwens zeggen dat Google dat volgens mij ook zou mogen gebruiken, zolang ze dus maar vermelden dat die gegevens afkomstig zijn van het Nederlandse kadaster. Maar het punt is dat de hoeveelheid gegevens is enorm. Het is alleen wel de vraag hoe goed de kwaliteit van de gegevens is. Ik merk dat in Nederland, ik gebruik dan OSM Ant of zoiets op mijn telefoon. Een Android applicatie die gratis is en die OpenStreetMap data gebruikt om gratis route navigatie te maken. Ja, het is geweldig in Nederland, zou ik haast zeggen. Alles is hier geregeld. Stap ik in Zweden over de grens en dan is het compleet bagger. Ja. Dan kan ik nergens heen en dan kan ik dat niet gebruiken, zal ik maar zeggen. Dus er is wel, in Nederland is het geweldig, maar in een land als Zweden is het dan weer allemaal hoofdwegen en eigenlijk niet bruikbaar. Ja, ik zou er op zich een heel goede verklaring voor kunnen vinden. En dat is dat, kijk, OpenStreetMap is in Nederland echt geëxplodeerd in 2007. Mm-hmm. Daarvoor waren er twee of drie mensen die via de website wel eens wat hadden gedaan. Als je zeg maar in eind 2006, als je zeg maar de plattegrond van Nederland zag, dan zag je grof gezegd zeg maar de afmetingen van Nederland en de provincies. En je zag wel dat daar ergens dan Amsterdam lag. Maar in die tijd zeg maar, als je de hond ging uitlaten en je nam je GPS mee, dan had je al een gigantische bijdrage gedaan aan OpenStreetMap. Mm-hmm. Maar half 2007, toen hebben wij gewoon de hele wegenkaart van Nederland cadeau gekregen van het Rotterdamse bedrijf Automotive Navigation Data. Mm-hmm. En die hebben dus die wegenkaart al jarenlang goed bijgehouden. Dus dat was in één klap, zeg maar, had je een enorme bijdrage die ook nog eens van goede kwaliteit is. Kijk, het punt is de mappers die in de loop der jaren zijn van bijdrage. Ja, als ze beginnen, dan moeten ze nog leren. En dat duurt een hele tijd voordat die gegevens goed zijn natuurlijk. Maar laat ik zo zeggen dat in Nederland zijn die basisgegevens blijkbaar gewoon heel goed. En in Zweden zal dat ongetwijfeld wat anders liggen. Mm-hmm. En ik zat bijvoorbeeld net ook. Het is een kwestie van tijd dus. Tot alle kadasters en alle overheden. Want overheden die kunnen toch eigenlijk weinig. Het is in het. Want wij komen weer terug op het belang van het volk enzovoort, waar Luc het al eerder over had. Het is toch eigenlijk in het belang van het volk dat dan OpenStreetMaps kadasterkaarten en zo tot zijn beschikking krijgt. Ja, en daarom zijn ze dus ook vrijgegeven onder een open content licentie. Mm-hmm. Nee, dus, en het interessante is dus ook dat ze zijn dus ook vrijgegeven onder een licentie die geen gelijk delen bepaling heeft. Dus met andere woorden, andere partijen, commerciële partijen, mogen die gegevens ook gebruiken, zolang ze er maar bij zetten van dat het afkomstig is van het kadaster. Dus dat is op zich heel fijn dat de Nederlandse overheid dat zij die beslissing zou hebben genomen. Ik bedoel, het is echt bizar als je op de plattegrond kijkt, je ziet gewoon alle afmetingen van Nederlandse gebouwen staan er ook op. Mm-hmm. Moet ik trouwens zeggen dat we dat aan een commercieel bedrijf te danken hebben. Ik kan even niet uit mijn hoofd erop komen wie dat was, maar die hebben in 2008 hebben zij gezegd van dat OpenStreetMap eenmalig zeg maar een dump kon krijgen uit hun gegevensbank. En ja, sindsdien hebben wij gewoon alle afmetingen van gebouwen tot 2008 in Nederland. Oké, en wordt het dan wel door mensen dat weer verder uitgewerkt? Of blijft het, gaan we nu langzaamaan verarming zien? Zal ik maar zeggen dat die data dus langzaam verarmt? Nou, kijk, dat is het hele grote probleem. Dat, kijk, het punt is om aan te geven dat er ergens een weg ligt of een gebouw. Dat is zeg maar het begin. Alleen waar je uiteindelijk naartoe wilt, is dat je kunt aangeven van hey, die weg, dat is een eenrichtingsverkeerweg. Of het is een weg waar je 50 km per uur mag. Of het is een woonerf. En dat soort gegevens, dat is veel beperkter in OpenStreetMap. Mm-hmm. En dan moet ik wel zeggen dat ik weet dat de huisnummers in Google Maps, die zijn redelijk, ik bedoel, die kloppen over het algemeen wel. Ze zijn volgens mij vaak niet helemaal precies aangegeven tot op iedere voordeur. Maar je kunt vaak zien, zeg maar per huizenblok, dat de beginnummers daar beginnen en de eindnummers daar op dat en dat punt eindigen. Dus dan kun je wel snappen dat zeg maar huisnummer 30, dat het ergens midden tussen nummer 40 en 20 zit. Maar ja, het zijn vooral dus zeg maar zulke soort verrijkte gegevens die nog wel missen. Want huisnummers in OpenStreetMap, ze zijn bijvoorbeeld in Amsterdam zijn ze redelijk, worden ze redelijk goed onderhouden. Maar dat komt dan ook omdat er dus een paar mensen in Amsterdam nogal overactief zijn, zeg maar, binnen OpenStreetMap. Mm-hmm. Maar ik weet dat in heel veel andere gebieden van Nederland missen nog wel huisnummers in OpenStreetMap. Dus dat is wel een probleem. Ja, ik kijk dan even zelf waar ik woon. Maar mijn straat staat er helemaal niet op. Ik versta je niet zo goed. Ik kijk even waar ik woon in Finland. Ja. Maar mijn straat staat er helemaal niet op. Ja, oh, oké. Okay. Maar is dat in een of ander plattelandsgebied? Of, nou, ja. Of is het een nieuwe straat? Of een, kijk, het kan best zijn dat als het een hele nieuwe straat is, dan. Dit gebied is een jaar of 3-4 geleden aangelegd. Ja, nee, maar goed. Ik zou zeggen, dat zou het kunnen verklaren als het een wijk is. Ja, leuk. Toen jullie. Dat is allemaal leuk, maar zijn er nou gebieden waarvan de overheid heeft gezegd: van hallo, jij mag. Weet ik veel. Vliegbasis Volkel mag er absoluut niet op. Of in die straat daar in Finland, daar zit toevallig ook het kantoor. Ja, daar woont Bart, dus die mappen we niet. Ja, daar staat Bart, weet je wel. Nou, die is helemaal, dat is een soort terroristische internetgeest. Die gebieden zijn er wel, ja. Dat, volgens mij, als je op OpenStreetMap bijvoorbeeld op de Veluwe kijkt, dan zie je dat daar een aantal gebieden zijn daar in ieder geval aangegeven als militair terrein. En daar staan er ook niet zo heel erg veel gegevens op. Oké, okay, maar de overheid heeft daar gewoon gezegd van dat mag niet. Dat zullen wij niet prettig. Dat hebben jullie niet aangehouden. Het punt is volgens mij, het komt er volgens mij ook neer van je mag daar niet bijvoorbeeld zomaar overheen vliegen en foto's maken. Daar komt het volgens mij op neer. Nee, het is op Google zie je ook gebieden die gewoon geblokt zijn. Ja, dat klopt. Maar als ik er nou ga rondlopen en ik met me, dan kan ik het natuurlijk zelf mappen. Maar dan is er geen OpenStreetMaps policy die mij dat verbiedt om dat te uploaden. Dat hangt heel erg van de interpretatie van de policy af. Mm-hmm. Kijk, er zal ongetwijfeld iets in staan dat je daar geen illegale gegevens of zoiets in mag proppen. Maar er staat volgens mij niet zoiets in van je mag geen. Er staat niet letterlijk in dat je geen militaire treinen in kaart mag brengen. Maar kijk, het punt is natuurlijk gewoon dat de overheid verbiedt om bijvoorbeeld boven Paleis Soesdijk mocht je toen de prins en prinses daar nog wonen, mocht je daar bijvoorbeeld niet vliegen. Dus zeg ik maar zeggen, als je daar met je quadrocopter overheen vliegt om foto's te maken, dan ben je gewoon in overtreding. Maar als jij zeg maar vannacht in jouw computer gewoon op dat gebied iets willekeurigs tekent. Ja, ik bedoel, dan ben je meer een OpenStreetMap vandalist, zeg maar. Dan ben je willekeurige gegevens aan het invoeren. Maar of dat nou echt. Goed, maar we hadden jou hierheen gehaald vanwege het nieuws dat er dus inderdaad vandalisme vanuit Google optreedt. Ja. We hebben natuurlijk in het verleden gezien dat bij. bij sommige pakketten en sommige Novell-acties en zo de bugs in Windows zaten die expres niet werden opgelost in memo's heen en weer. Hebben we dan in LibreOffice hebben we dan ook stiekem Microsoft-medewerkers die af en toe een gigantische bug in LibreOffice programmeren? Nou, het is mij nog niet opgevallen, maar je kunt natuurlijk niks uitsluiten. Ja. Kijk, er ontstaan wel eens bugs natuurlijk, zeker met al die grote schoonmaken en die veranderacties. Mm-hmm. Maar het aardige is dat die heel snel opvallen, omdat per dag er staan een stuk of 10 of 15 servers die staan continu LibreOffice te bouwen. Dingen die niet goed zijn, dat valt allemaal heel gauw op. Althans het meeste daarvan. Maar ja, wie weet hebben wij ook een mol. Wie is de mol? Hè? Kijk, het punt is natuurlijk ook dat je ziet vaak dat zeg maar, voor zulke dingen regels worden verzonnen op het moment dat het fout gaat. Zeg maar. Mm-hmm. Kijk, als je op het moment dat iemand ooit OpenStreetMap begint of OpenOffice of LibreOffice, dan ga je gaat gewoon uit van zeg maar, de algemene goede intentie van degene die bijdraagt. Maar kijk, als er op een gegeven moment, als het voortdurend fout gaat, dan worden daar regels voor verzonnen. Dus dat, zo gaat het in de meeste projecten eigenlijk. Er wordt gereageerd op incidenten, zeg maar. Ja, de nieuwe regel is, als je een Google IP-nummer hebt, dan mag je niet meer bijdragen. Nou, dat zal niet zo zijn. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen dat Google zelf intern, dat ze een of andere regelgeving hebben, dat alles wat jij vanaf als werknemer van Google, vanaf een Google netwerk doet, dat dat bijvoorbeeld het werk van Google is, weet je wel? Dat je niet zoiets hebt als ik ben eventjes privé aan het internetten en privé aan het bijdragen of zo. Mm-hmm. Dat zullen zijn ongetwijfeld binnen Google allerlei regels voor verzonnen hebben. Dus dat. Overigens, over LibreOffice en het reageren op incidenten. Daar zitten natuurlijk mensen bij het project die al zeer, zeer lang actief zijn in allerlei open source dingen. Dus die zijn aardig door de wol geverfd. Die weten heel goed hoe het werkt. En hoe je met een groep de kwaliteit bewaakt. Hè? En hoe je nieuwe mensen introduceert en volgt. En geleidelijk aanzorgt. Dus ja, kijk, echt. Je kunt nooit alles voor zijn. Maar de manier waarop wordt gewerkt is wel zo zorgvuldig. Dat, behoudens echt heel kwade opzet. Wat niet direct misschien opvalt. Maar dat er is gewoon goede controle. Goede begeleiding. Duidelijk. Ja. Goed. Ik weet niet of jullie willen blijven hangen. Maar ik wou nog even toch aan het eind van deze podcast nog naar het nieuws van de dag verder terugkeren. Blijf gerust hangen of haak af als je ja, verder moet. Ik zou graag nog een oproep willen doen. Ja, dat kan. Je promoot. Dat is voor iets anders. Ik ben ook betrokken bij de ontwikkeling van een besturingssysteem. Een multimedia besturingssysteem. Daar weet Martin volgens mij wel van. Mm-hmm. En volgende week zaterdag 28 januari houden wij in Baren een conferentie. Dat is de Syllable Winterconferentie 2012. Mm-hmm. En daar zullen wij onder meer een nieuwe Syllable-uitgave bekendmaken. We zullen daar koppelingen met een nieuwe RED-programmeertaal presenteren. We zullen ook een GTK-plus-koppeling met de RED-programmeertaal presenteren. Dat is misschien wel interessant voor Cor. Want, ik weet, dat is een vraag aan Cor. LibreOffice maakt toch ook gebruik van GTK Plus intern? Ja, nou, dat hele gebruik wordt juist uitgebouwd omdat dat gebruikt gaat worden voor de online versie. LibreOffice Online gaat gebruik maken van GTK 3 Plus en HTML 5. Dus ja, daar zit een link tussen LibreOffice en GTK. Ja. Even kijken hoor. Mist ik iets? Nee. Ze gaan het juist meer gebruiken, GTK Plus. Ja, volgens mij wel. Voor de webversie? Ja. Oké, dat is interessant. Ja. Ja, want er wordt dus ook nog een nieuwe WebKit browser gepresenteerd. Ja. Nou ja, er komt een nieuwe browser die ook gebruik maakt van WebKit. En die zullen we volgende week ook voorstellen. Dus ja, als mensen daar interesse in hebben, zaterdag 28 januari in Baren, in het Brandpunt, zijn ze welkom. Toegang is gratis. Het wordt wel bijzonder op prijs gesteld als men het van tevoren even laat weten dat men komt. En ja, als men hier meer van wil weten, ga dan naar www.syllable.org. En syllable is zeg maar het Engelse woord voor lettergreep. Oké. Okay. Fantastisch. Dus dank dat ik dit ook even mocht noemen. Ja. Geweldig. Het nieuws. We hadden het heel even, hadden we het net al even over de app. Er is dus een app, een Facebook-app. Mm-hmm. If I Die. We hadden het ook al eerder over het probleem van doodgaan op het internet. Er is nu in ieder geval een If I Die Facebook-app. En dan kunnen meerdere vrienden verklaren dat jij dood bent. En dan komt er... De app als zodanig stelt je als gebruiker in staat om een boodschap als video of als tekst te maken die geplaatst gaat worden als jij online, dood zou zijn. Mm-hmm. En jouw status moet inderdaad eerst door anderen bevestigd worden voordat die boodschap online gaat. Ja. Ik zie nu al allerlei hele grappige gebeurtenissen in kroegen voor ogen. Dat vrienden die elkaar in de kroeg wel gaan verklaren. Dat is een beetje een probleem dat als jij een heel uitgebreid profiel online hebt bij verschillende organisaties en websites en weet ik veel wat, dat het vaak niet heel erg duidelijk is als jij komt te overlijden dat dat ook gebeurd is. Bovendien hebben anderen vaak geen toegang tot jouw profiel om die status te veranderen. En daardoor ben jij dus in principe onsterfelijk online. Dat kan hele vervelende en ook onschuldige problemen geven. Aan de andere kant, we hadden het net over teenagers enzovoort. Het schijnt dat als we dan eenmaal met elkaar in plaats van ringen uit te wisselen ongeveer, of we zijn met elkaar, dan sharen we nu onze passwords van onze Facebook-applicatie en onze online identiteiten. Dus op het moment dat we met elkaar gaan, zou ik maar zeggen, dan gaan we nu tegenwoordig als een soort teken van vriendschap gaan we onze accounts uitwisselen, wordt beweerd in de New York Times. Ja, oh, ja. Dus dan gevaarlijk. Is het waar. Gevaarlijk. Er is net ook in Zuid-Duitsland, in Oostenrijk is een heel schandaal boven gekomen. Daar blijken foto's van mensen die ook dode mensen. Het is heel, heel handig als je weet dat iemand dood is. En je hebt net voordat ze doodgaan, je hebt een of andere applicatie ontwikkeld, dat je dan nog net eventjes hun foto's van Facebook kunt halen. Ja? Mm-hmm. Want die worden dan gebruikt, en dat is ook met levende mensen, die worden gebruikt op erotische sites, weet je wel, van deze juffrouw die wil met je naar bed of wat dan ook. Doe even een sms'je of betaal even geld of wat dan ook. Ja? Dus het bleek dat allerlei mensen die nog levend waren of hun familie plotseling foto's zagen van onschuldige mensjes die daar plotseling op een erotische site verschenen. Mm-hmm. Ja, en het nare daarvan is als je overleden bent, is dat je niet meer zo veel feedback geeft. Of dat je dat niet alleen geen feedback geeft, maar dat de inbreuk op je portretrecht heel mm-hmm. moeilijk wordt. Kijk, als je levend bent, dan kan je nog naar de politie gaan en zeg je dit is inbreuk. Een hoax verhaal half, want ik bedoel, hebben die mensen dat benul, die dit soort erotische sites maken? Nou, dan moet je even kijken. Heel geavanceerd. Ik heb hier een website waarop staat. Denk je dat die zo'n zich zo zorgen maakt? Met name wordt dit vanuit de Bahama's en vanuit Holland, volgens Hans-Jörg Weitzer, met Amwald en zo, men vermoedt dat het een heel wijdverbreid praktisch is. Ze noemen dat fotodiefstal. En en dat kan ik me ook voorstellen. Ik bedoel, het is al langer dat je natuurlijk dezelfde foto's overal tegenkomt. Mm-hmm. En ook weer een reden om te zeggen, jongens, zet in godsnaam niet rare foto's. Ja, lijkt mij eerlijk gezegd toch wat te geavanceerd voor. Ze nemen gewoon een mooie foto's overal en nergens vandaan. En volgens mij gaan ze niet speciaal. Ik denk dat je je vergist in hoe geavanceerd de porno-industrie is. Ja, die zijn zich zeer bewust van de juridische risico's. Mm-hmm. En die zoeken naar mogelijkheden. En die willen ook niet afgesloten worden. Want natuurlijk tegenwoordig is het zo dat als je klachten gaat indienen, dan word je afgesloten. Hè, daar zijn die PIPA en die SOPA-wetten, die gaan dan ook over auteursrecht, dit soort auteursrecht en portretrecht. Dus ik denk dat als je nou over innovatie praat en geld verdienen, dat juist die porno-industrie daar buitengewoon slim in zit. Dat zijn geen achterlijke jongens, hoor. Nee, okay. Dus, was er ook nog echt nieuws? Ja, nou ja, de PIPA-SOPA echt nieuws is dat de CES, dat de elektronica verkopen eigenlijk zijn tegengevallen. Engeland met name rapporteert dat de high street verkopen van elektronica in de kerstseizoen aanzienlijk tegenvielen. Oh, okay. Dat hoor je altijd pas een maand achteraf. Hè. Dat is altijd leuk. Hè. Van tevoren zeggen ze allemaal het gaat goed en dat gaat fantastisch en lokken de mensen naar de winkels. Toch niet. Maar in Engeland is het behoorlijk tegengevallen. En de CEA's cijfers, de Consumer Electronics Association in de States, laat over heel 2011 cijfers zien. Die geven dan ook niet specifiek de kerstcijfers, maar daar krijg je toch de indruk dat de crisis in Amerika toch, ja, we zitten echt in die tweede dip, hè. We zitten op de grens van een dubbele recessie. En dat zie je vooral heel duidelijk in elektronica. En met alle prachtige verhalen over hoeveel e-readers er wel niet verkocht zijn en hoeveel tablets, is het brede beeld dus niet echt positief. Sony Ericsson zag ik inderdaad ook deze week op datzelfde front. Heeft in het vierde kwartaal 247 miljoen verlies euro. Grof, toch niet verwacht van Sony Ericsson? Of? Jawel, daarom is dat is de reden. Sony koopt dus het stukje van Ericsson voor echt bijna niks. Half miljard zo. Terwijl er veel geïnvesteerd is. Sony heeft een beetje de slag verloren. Ook de hele mobiele telefonie was natuurlijk een tijd omdat iedereen verschrikkelijk opgewonden was. Er werd nu opeens weer onze ruis die we helemaal aan het begin hadden, maar dan iets mindere fase. Oh. Sony Ericsson heeft het niet gemaakt. Ja, dat is prima. En ze gaan het opnieuw proberen. En daar zou een mogelijkheid zitten. Van, dus het idee is dat telefonie en games, waar Sony dan wel goed in zou kunnen zijn, nog wel een insteek is die interessant is en die niet past bij Ericsson. Maar het zijn duidelijk niet de winnaars. Maar ja, goed, datzelfde geldt voor RIM. Ja, die hebben het ook erg moeilijk gehad. Maar er is nu geloof ik officieel ontkend dat wie zou dat willen kopen? Yahoo, zij zouden Yahoo willen kopen. Zo. Maar Samsung zou. Afgeslagen. Ja. En dat zijn natuurlijk wel belangrijke ontwikkelingen. Want je ziet, ja, als het slecht gaat, zie je steeds meer concentratie. En wat dat betreft is natuurlijk ook interessant dat in Amerika AT&T en T-Mobile die samen zouden gaan, waardoor er dus een provider zou verdwijnen. Dat uiteindelijk de Amerikaanse antitrust instanties hebben gezegd, dit gaat niet door. En dat die verkoop eigenlijk op de lange baan is geschoven. Ja, wat hebben we nog voor nieuws? Nou ja, de SOPA wou ik toch nog heel even naar terugkeren. Want die hebben we niet, daar wou jij mee van start gaan, maar die heb ik even gekild. Er zijn natuurlijk deze weekjes van alles gebeurd. Wikipedia heeft op zwarte pagina's gestaan voor wie het nog niet door had. Dus als je erheen ging, ging een JavaScript grote zwarte vlakken op zwart zetten. Ook andere sites hebben allemaal meegedaan in de anti-SOPA. Obama durft nu niet meer, zal ik maar zeggen, begrijp ik. Ja. Miljoenen mensen die er tegenin zijn gegaan. Dus moeten we ervan zeggen, is internet een vrijstaat die verdedigd moet worden? Of? Dit is eigenbelang, hè? Wat je nu allemaal ziet is eigenbelang. En zo gauw je aan de mensen hun portemonnee of privacy bekomt, dan krijg je dat. Ik vraag me af, als er dus iets zou gebeuren van in een wereldwijde actie om iets te doen in India of China, dan krijg je veel minder. Dit is eigen belang. Mensen beseffen best wel dat ze eigenlijk wel gratis willen downloaden en peer-to-peer willen hebben. En, ja. Mm-hmm. Het zou interessant zijn om te zien hoeveel van die 7 miljoen mensen die, geloof ik, bij Wikipedia is aangemeld en de 9 miljoen of andersom bij Google die meedoen, hoeveel van die mensen ook illegale downloaders zijn. Ja, Nee, geen dus idee. Maar dat de politieke macht groot is en dat die ook op andere manieren zou aangewend zou kunnen worden. En dat dit dus ook een mijlpaal is in zeg maar de globale internet. Ja, ja, ik wil het nog geen democratie noemen, maar noem het maar, ja. Ik wil wel even inhaken op dat illegale downloaden. Ik zou niet weten waar ik het moet doen, maar zo'n type ben ik nou. Maar in de discussies die ik eromheen heb gezien, en dat is natuurlijk de communities waar ik mij enigszins beweeg, heb ik natuurlijk toch wel zoveel mensen gezien die op een serieuze manier met argumenteren en voorbeelden bezig zijn. Dat ik denk van ja, tuurlijk speelt dat mee. Hè, de mensen die jij noemt eigenbelang. Ik wil lekker gratis illegaal kunnen downloaden. En ik denk dat er toch ook een hele serieuze groep is. Die gaat voor de principiële vrijheid om je ding op een goede manier te kunnen doen. En dus niet het illegaal downloaden verhaal. Maar gewoon de waarde die internet maakt tot wat het is. En die de kracht van internet is. Dus ik denk dat je die groep niet moet uitvlakken. Nee, ik vind het wel een positieve ontwikkeling. Maar je moet ook kijken, er is iets anders gebeurd ook deze week. Dat mega-uploaders eigenlijk met zo'n soort wet in de hand hebben ze gezegd van nou, die is een grote mega-upload site. Is uit de lucht gehaald. Mm-hmm. En daar wordt dus al door de hackers en de crackers. En die hebben dan eventjes een aantal sites van de Amerikaanse regering even plat gegooid. Mm. Ja, ja? Die hebben altijd een aantal randfiguren eromheen zitten. Maar wat Cor zegt, het is absoluut waar. Het is, het heeft vergaande gevolgen. En dat is niet alleen voor de mensen die per se niet willen betalen voor hun content. Ik ben van mening dat mensen die iets creëren en dat willen verkopen, daar zeker geld van moeten kunnen vangen. Ja. Het huidige systeem is verschrikkelijk achterhaald. Consumenten zijn daardoor bezig het zelf een beetje op te lossen. En daardoor is de contentindustrie heel hard bezig dat weer aan te pakken. Maar duidelijk is, er moet iets gaan veranderen. Alleen de manier zoals dat nu wordt voorgesteld is heel erg slecht voor heel veel dingen. Kind en badwater, hè? Ze gooien het kind met het badwater weg. Als je dat is jongens, echt het probleem. Maar de Pirate Bay, laten we dan even doorgaan naar wat Bart zegt. De Pirate Bay heeft een promo-platform geïntroduceerd voor artiesten. Omdat ze eigenlijk zeggen van ja, artiesten die kunnen ze wat niet meer in de huidige wereld. Hun kleine artiesten kunnen ze wat niet meer hun spullen promoten. De Pirate Bay is een super gebruikt platform om content te krijgen. Dus ook legale content van artiesten. Dus ze zijn dus nu aan het experimenteren met een platform. Ik weet niet of het een deel politiek is om het op dit moment allemaal te gaan roepen en te introduceren. Maar het is natuurlijk interessant dat de Pirate Bay een promo-platform voor artiesten aan het introduceren is. Ja, maar ze zijn natuurlijk een klein probleem daar met de Europese wetgeving. Ik weet dat vrij zeker en vrij goed over de Nederlandse en de Duitse Buma-Stemra-rechten. Artiesten die op enige wijze zich verbonden hebben aan Buma-Stemra, hebben daarmee het recht weggegeven om om achter de auteursrechten aan te gaan. Mm-hmm. Dat betekent dat een artiest in Nederland die zegt, jij mag gratis in jouw televisieprogramma, en ik had televisieprogramma's, mijn liedje spelen. Ja. Dat dat niet mag. Dan gaat de Buma Stemra toch zeggen, nee, dat heeft die artiest. En werkelijk waar, voor al het werk wat hij daarvoor heeft gemaakt en al het werk wat hij nog zal maken, als je lid bent van de Buma Stemra, heb je dat weggegeven. Dat geldt ook in Duitsland. Er zijn wel alternatieve auteursrechtorganisaties. Het geldt niet in Amerika. Daar kan een artiest, en ik heb dat bijvoorbeeld met Philip Glass gehad. Hè, dat is, die maakt hele mooie opera's. En die kon mij toestemming geven om een stukje muziek in mijn televisieprogramma te doen. In Nederland mocht dat niet. Ja. Dus die Pirate Bay, die kan zeggen wat ze willen, dat ze voor nieuwe bands dat gaan toestaan. Maar zo gauw een band ook maar, zelfs maar één lid van die band, als uitvoerend kunstenaar of als maker, als hoe heet het? Als, is dat, maar dat is dit is per nummer, of niet? Of is, nee, ja. Dit is je ik kan niet een promo nummer maken dat ik op de Pirate Bay. Nee, dat mag absoluut niet. Alle werk wat je hebt gedaan, je bent lid van de Buma Stemra, of in Duitsland van die GEFA heet dat. Ja, dan ben je kwijt. En ik denk dat dat in Zweden en de meeste Europese landen geldt. Dat we hebben dezelfde soort organisaties allemaal. En de Pirate Bay is toch, wat dacht ik, een Zweedse organisatie niet. Dat gaat mis, jongens. Dat kunnen ze wel willen. Maar dat kan in het Europese recht kan dat niet. Volgende stap is natuurlijk samenwerking met Buma Stemma. En daar gaan we het volgende week toch over hebben. Ja, nou, dat is een beetje een antieke club die ik denk dat de Buma Stemra nog wel voor de SOPA was. Ja, denk het ook. Maar die mensen, ik bedoel, dat gaat wel schuiven allemaal. Huh? Ja, dat verwachten we al 10 jaar. Maar wat natuurlijk ontbreekt is een duidelijke wetgeving. En ik heb er al echt al 20 jaar geleden over met de toenmalige minister van cultuur, van justitie. Ons systeem van rechtspraak of van rechtsvinding, het hele rechtssysteem in cyberspace klopt niet. Ja. We hebben geen onderscheid gemaakt tussen twee dingen bijvoorbeeld. Tussen klikken en klippen. Ja. Ja, dat wordt gezien als hetzelfde. En we leven in een tijd waar daar een onderscheid is. 1 keer een filmpje aanzien of dat filmpje op mijn computer halen is een fundamenteel verschillend iets. Ja. He, dus dat, ik noem dat klikrecht en cliprecht. Ja, maar we hebben aan de andere kant ook nog deze week, om het te verwarren, is BitTorrent aan het testen met een peer-to-peer video streaming. Ja. Dus dat betekent dat ze eigenlijk een soort streaming media maken, gebaseerd op de ideeën die achter het BitTorrent protocol zitten. Betekent dat het lastig is dat iedereen op dat moment echt wel heel veel bandbreedte en aanwezig moet zijn. En dus voorlopig denk ik dat bandbreedte nog steeds een beetje een killing factor is voor een peer-to-peer video streaming idee. Ja, dat Nederlandse bedrijf heeft dat ook geprobeerd. Hoe heette die club al? Joost. Mm-hmm. Ja. Die wilde dat ook. Is een protocol natuurlijk. En dan heb je natuurlijk meer kans dat het ergens heen gaat, zal ik maar zeggen. Alleen ik ben bang dat de bandbreedte hier en daar nog te weinig is. Maar dat wordt dus ook door technologie ingehaald. Dus wat dat betreft denk ik dat als we het over wetgeving en regering en ministers hebben. Ze moeten wel iets gaan. Ze moeten eigenlijk iets verder in de toekomst kijken als er IPv6 is met afgeschermde, geëncrypte IPsec-tunnels en peer-to-peer of rechtstreeks broadcasting IP via IPv6. Ik denk dat we. Nou ja, goed, dat is heel duidelijk. Er ontbreekt een internationaal platform om dit allemaal te regelen. Er zou ergens een wereldwijde conferentie moeten zijn waarin ze dit dus allemaal eens gaan regelen. Ze worden ingehaald door de technologie natuurlijk. Ja, het gaat te langzaam politiek. Ja. Niet juridisch gaat het te langzaam. Oké. De politiek loopt al achter, maar de rechters en zo, die verwijzen toch nog steeds naar. Dat is wel een goed voorbeeld. In Amerika was er sprake van of studenten kritiek mogen geven op een universiteit of op de politiek. En dat is bijna de Hoge Raad gestuurd. En de Hoge Raad heeft gezegd, nou, daar gaan we geen uitspraak over doen, want we hebben al in, geloof ik, 1973 in het kader van de Vietnamoorlog gezegd dat studenten dat mogen. Studenten mogen kritiek hebben op de regering, want dat is deel van het First Amendment, vrijheid van meningsuiting. En ze hebben dus in een recente zaak, waar universiteiten poogden om het commentaar van hun studenten op leraren en zo, weet je wel, die een beetje kritisch waren, weg te bannen, verwijzen ze daar dus naar. Ze weigeren een nieuwe uitspraak te doen. En ze blijven dus eigenlijk vasthouden aan het oude verhaal. Wat jammer is, want het zou leuk geweest zijn als daar een nieuwe ruling zou geweest zijn van het Hoge Rechtshof. Ja. Maar de juridische wereld is dus heel huiverig om werkelijk fundamenteel het intellectuele eigendomsrecht tegen het licht te houden. Goed, ik denk dat we hier ongeveer aan het eind van de podcast zijn. Er is eigenlijk nog veel meer nieuws, Ik wou nog één ding noemen, dat is Intel. Intel heeft heeft de cijfers bekendgemaakt en in het midden van deze crisis, en we zitten toch in de crisis, hebben ze 24% in 2011 meer omgezet dan 2010. En toen hadden ze al 10% meer, of 20% meer omgezet dan in 2009. Dus het gaat als een gek. Hun verklaring is dat ze vooral in upcoming markets, hè, dus India en die dinges, gewoon computertjes verkopen. En ook in het servermarktsegment ook 17% groei. Maar het is dus opvallend dat in een tijd waar eigenlijk alle bedrijven het toch wat moeilijk hebben, dat de crisis, Sony Ericsson hoorden we net, dat Intel waanzinnig veel meer omzet heeft. Ja, er waren deze week heel veel meer cijfers. Maar wat Martin ook al zegt, het is tijd om af te ronden. We kunnen het anders volgende week nog wel eens even over hebben. Ja, oké. Okay. Ja, goed, dan gaan we weer. Tot volgende week, jongens. Okay. Dank voor de uitnodiging, heren. Tot ziens. Tot gauw, hoop ik. Dag. Doei. Hoi.